گلهای تازه، برنامه شماره 102، با آواز سیاوش، سنتور فرامرز پایور، کمانچه رحمت الله بدیعی، عود حسن منوچهری و ضرب محمد اسماعیلی. غزل از سعدی. پیش درآمد از شادروان موسی معروفی. رنگ از شادروان حبیب سمائی. ترانه قدیمی چشم نرگس با تنظیم فرامرز پایور. گوینده آذر پژوهش. تو را نادیدن ما غم نباشد، که در خیلت به از ما کم نباشد. من از دست تو در عالم نهم روی، ولیکن چون تو در عالم نباشد. مبادا در جهان دلتنگ رویی، که رویت بیند و خرم نباشد. اول روز دانستم که این عهد که با من می‌کنی محکم نباشد، که دانستم که هرگز سازگاری پری را با بنی آدم نباشد. Thank you. Thank you. خواهم که بر زلفت زلفت زلفت هر دم زنم شانه هر دم زنم شانه پریشان کند بسی حال هر کسی چشم نرگست مستان مستانه مستان مستانه دلم مجروح مگذار که هیچم در جهان مرهم نباشد بیا تا جان شیرین در تو ریزم که بخل و دوستی با هم نباشد گویند سعدی با که داری، که غم با یار گفتن غم نباشد. حدیث دوست با دشمن نگویم، که هرگز مدعی محرم نباشد. درد به جان ما شد.